عیسائیوں کو اس نے سحر پر محمول کرنے کی کوشش کی، تاکہ لوگ جو ہیں میرے حواری کہیں متاثر ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی بات کو قبول ہی نہ کر لیں. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم القول فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. قال للملأ حوله. فرعون نے اپنے سرداروں سے جو اس کے ارد گرد تھے کہ بے شک یہ شخص البتہ جادوگر ہے، علم والا، یہ چاہتا ہے کہ تم کو نکال دے تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے زور سے، بس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ کہا انہوں نے ارجے ہو مولد دے اس کو اور اس کے بھائی کو، اور بھیج گئے مختلف شہروں کے اندر اکٹھا کرنے والوں کو تاکہ وہ لائیں تمہارے پاس ہر قسم کا علم دار جادوگر. چنانچہ اس کے بعد ایسے ہی ہوا کہ فجومیا سہارا تو اکٹھے کیے گئے جادوگر ایک معلوم دن کے وعدے پر، اور کہا گیا لوگوں کو کہ تم بھی اکٹھے ہو تاکہ شاید ہم پیروی کریں جادوگروں کی اگر وہ غالب رہیں. پس جب آئے جادوگر تو انہوں نے کہا فرعون سے، کیا ہمارے لیے کوئی بدلہ ہوگا اگر ہم غالب آئیں؟ فرعون نے کہا ہاں بدلہ ہوگا، اور بے شک تم اس وقت البتہ میرے مقربین میں ہوگے. کہا ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے، پھر ڈالو تم جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. تو انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں اور کہنے لگے، فرعون کی عزت و اقبال کی قسم ہم غالب ہوں گے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈالا، بس اچانک وہ نگلتی تھی اس چیز کو جو ان لوگوں نے بنایا تھا. اس کو دیکھ کر گر پڑے جادوگر سجدے میں اور کہنے لگے، ہم ایمان لائے ہیں رب العالمین پر، وہی جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے. فرعون نے کہا، کیا تم اس پر ایمان لائے ہو قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ یہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم کو سکھلایا ہے جادو. پسند قریب تم جان لو گے کہ میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے سیدھے، اور میں لٹکاؤں گا تم سب کو سولی پر. کہنے لگے وہ، لا زہرا، کوئی ڈر نہیں ہے، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ بخش دے گا ہم کو ہمارا پروردگار ہماری غلطیاں اس وجہ سے کہ ہم سب سے پہلے اب ایمان لانے والے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا اور یہ کہا کہ ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، خود بخود نہیں آئے. تو اس نے غرور کی بنا پر کہا رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی صفات کا ذکر کیا اور اس کی پہچان کی نشانیاں بتلائی کہ رب العالمین وہ ہے ارض و سما کی پرورش کرنے والا اور تمہاری اور تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا، مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان کی ربوبیت اور پرورش جس کے قبضہ قدرت میں ہے وہی رب العالمین ہے. تو اس نے دھمکی دی کہ اگر میرے سوا کسی اور کو تم الہ کہو گے تو میں تم کو قید میں ڈالوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر ہم کوئی کھلی نشانی بھی پیش کریں پھر بھی تم ایسا کرو گے؟ تو کہنے لگا کہ لاؤ وہ نشانی. تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو جو دو نشانیاں خاص اللہ تعالی کی جانب سے اسی وجہ سے عطا کی گئی تھی، وہ دونوں نشانیاں لاٹھی پھینکی تو وہ بڑا اجدہا بن گیا، فرعون اور اس کے حواری سب دہشت میں آئے اور ہاتھ کو بغل میں دبا کر نکالا تو سورج کی طرح چمکدار اور روشن نظر آنے لگا. اس بات کو دیکھ کر دہشت زدہ بھی ہوئے اور دل کے اندر بہت سے یعنی ان کے خیالات ڈھیلے بھی ہوئے، جیسا کہ دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے کہ یہ فرعونی جو تھے، فرعون اور اس کے حواری دل میں یہ تصور رکھتے تھے کہ یہ شخص صحیح ہے لیکن انکار کرتے تھے ظلم اور تعدی کی بنا پر، ظلم اور تعدی کی بنا پر انکار کرتے تھے یہ لوگ، دل میں سمجھتے تھے کہ یہ برحق ہی ہے، صحیح ہے. اب فرعون نے یہاں ایک اور تدبیر نکالی کہ سمجھا کہ شاید لوگ مجھ سے برگشتہ نہ ہو جائیں، اس کو تو بڑا خطرہ نظر آیا. تو اس نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والے اپنے حواری اور اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے اور پڑھا لکھا ہوا علیم، جاننے والا اور علم والا جادوگر ہے، کافروں اور مشرکوں کا اور جباروں کا یہ حربہ رہا ہمیشہ اللہ کے نبیوں کے خلاف کہ جب کوئی اور تدبیر یا کوئی اور جواب نہ بن پڑا تو انہوں نے ان کی موجے دیکھ کر اور خارق عادت نشانیاں دیکھ کر سحر کا حکم لگایا یہ جادوگر ہیں. یہی بات فرعون نے کی اور ساتھ ساتھ اپنے حواریوں کو ورغلایا اور کہنے لگا کہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے نکال دے اپنے جادو کے زور سے، یہ چاہتا ہے کہ حکومت پر قبضہ کر لے اور سلطنت پر چھا جائے یہ اپنے جادو کے زور سے، اس کا مقصد یہی ہے. تو اب بتلاؤ تم کیا مشورہ دیتے ہو، کیا رائے ہے تمہاری کہ کیا کرنا چاہیے؟ ہم تو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا اور پھر جب اس نے نشانیاں دیکھی تو اتنی جلدی گھبرا گیا، پھر یہ باتیں اس نے کی اور حواریوں کو بھی ورگلایا کہ یہ سلطنت تمہارے قبضے میں نہیں رہے گی، نہ یہ عہدے نہ یہ سہولتیں نہ یہ آرام، یہ سب ختم ہو جائے گا. یہ جو جادو کے زور پر تم سے سلطنت چھیننا چاہتا ہے اور یہ تسلط جمانا چاہتا ہے، اب بتلاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ اپنے پرستاروں کو ورگلانے کے لیے اور اپنے حواریوں کو یہ بات اس نے کی تھی اور سارے جبار اسی قسم کی باتیں کرتے تھے، کوئی اور حربہ نہیں ہوتا تھا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور ان کی تاثیر اور جو اثر ہوتا تھا ان کی وجہ سے لوگوں میں اس کو ختم کرنے کے لیے سحر کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، تاکہ لوگ اس کے معتقد نہ بن سکیں، اور ساتھ اس نے ڈرایا اور خوفزدہ کیا کہ سلطنت چھن جائے گی تم سے، یہ عہدے سب ختم ہو جائیں گے، یہ جادو کے زور پر سلطنت پر قابض ہونا چاہتا ہے، یہ سب جھوٹ اور افتراء ہے جو یہ سب جبار لوگ کرتے رہے ہیں، اللہ کے نبی یہ بات نہیں کرتے کہ وہ سلطنت کو چھینے، وہ تو اصلاح کرتے ہیں، ان نرید الا الاصلاح ما استطعت، ہر ایک نبی اصلاح کرتا ہے اور وہ عقیدے کی درستگی چاہتا ہے کہ لوگوں کا اعتقاد شرک اور کفر سے ہٹ کر خدا کی وحدانیت پر ہو جائے، ما لکم من الہ غیر اللہ تعبدوا الا اللہ، خدا سے معافی مانگو اپنے خطاؤں کے لیے، خدا اور مزید نعمتیں دے گا تم کو اور بڑھائے گا اور صاحب فضیلت بنائے گا، وہ تو یہ بات کہتے ہیں، کوئی چھیننے والی بات تو کرتے ہی نہیں، نبیوں کے تو پروگرام میں یہ بات داخل نہیں ہے، تو وہ تو اصلاح چاہتے ہیں، تو پھر فرعون کا یہ کہنا، حواری بھی کہنے لگے جلدی سے کوئی قدم نہ اٹھایا جائے، جلدی سے قدم نہ اٹھایا جائے کوئی، بلکہ جادو کا مقابلہ جادو سے کرایا جائے، انہوں نے یہ بات کہی جواب، اگر یہ جادو ہے سحر ہے تو سحر تو اس زمانے میں بڑا عام تھا، تمام ممالک میں پایا جاتا تھا، تو فرعون کی سلطنت میں بھی بہت سے جادوگر تھے، تو انہوں نے کہا حواریوں نے، ارجے ہو اس کو ڈھیل دے دو، مہلت دے دو، ارجا مؤخر کرنا، ڈھیل دینا، اور اس کے بھائی کو بھی، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، وباس اور مختلف آدمیوں کو بھیج کر، مختلف شہروں کے اندر وہ اکٹھا کرنے والے آدمیوں کو بھیجیں، تاکہ وہاں سے چن کر اچھے قسم کے جادوگر، یادو کا بکل سحار عالیم، سحار مبالغے کا سیدھا ہے، بہت زیادہ جادو جاننے والے اور پڑھے لکھے ہوئے جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے اور اس کا مقابلہ کیا جائے۔ فجومیا سہارا، تو چنانچہ جادوگر اکٹھے کیے گئے، آرڈر ہو گیا تو پورا مملکت کے اندر جہاں جہاں بھی کسی جادوگر کا تھا وہ شورا، اس کے مطابق ان کو اکٹھا کیا گیا، اور ایک مقرر دن کے لیے، وہ عید کا دن تھا اور چاشت کے وقت، جیسا کہ دوسری صورتوں کے اندر موجود، ان یحشر الناس ضحا، دوپہر کا وقت جب ہوتا ہے، چاشت کا وقت ہوتا ہے اس وقت، تاکہ سارے لوگ دیکھیں، وکیل للناس، سے لوگوں سے بھی کہا کہ تم بھی اکٹھے ہو جاؤ، کیا تم اکٹھے ہوتے ہو، یعنی تم اکٹھے ہو جاؤ، فائل کا سیدھا ہے لیکن مراد یہی ہے، تم بھی اس دن دیکھو، بڑے بڑے جادوگر آئیں گے اور مقابلہ کریں گے، وہ لال لنا شاید کہ ہم نتبع سحرتا ساحرین کا اتباع کریں، اگر وہ غالب آئیں تو پھر انہی کے مذہب پر ہم رہیں، یہ ہم کو اپنا مذہب ہی نہ تبدیل کرنا پڑے، کیونکہ یہ تو سب بات تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنا دین و مذہب قائم رکھیں اور جادوگروں کی بات پر ہی چلیں، اگر وہ غالب آ جائیں تو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تفسیری روایتوں کے مطابق ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں جادوگر اکٹھے کیے گئے، اور اسی طرح وہ جشن کا دن تھا، میلے کا دن تھا، یا ان کی عید کا دن تھا، اس دن لوگ اکٹھے ہوئے کھلے میدان کے اندر، اور سب لوگ وہاں مشاہدہ کرتے تھے، دیکھتے تھے، تو فلما جاس، جادوگر سب سے پہلے جب فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے فرعون کے سامنے آ کر کہا، فلما جا سہارا، تو سہارا ساحر کی جمع ہے، کہنے لگے فرعون سے، آئنا لنا لاجرن، کیا ہم کو مزدوری بھی ملے گی، کوئی بدلہ بھی ملے گا اگر ہم غالب آئیں، تو ہماری کوئی محنتانہ بھی ہوگا، کوئی مزدوری یا اجرت بھی ملے گی، انعام و اکرام بھی ملے گا یا نہیں، یہ کہا جادوگر۔ جادوگر فی الواقعہ اسی مقصد کے لیے آئے کہ ہم اپنا کرتب دکھائیں گے، جادو دکھائیں گے، تو جادوگروں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ دنیا کی تحصیل ہوتی ہے، اس لیے جادوگروں کے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات بالکل متضاد ہوتے ہیں، بالکل تضاد ہوتا ہے. جادوگر تو دنیا کا خواہش رکھتے ہیں اور وہ تو اپنا معاوضہ طلب کرتے ہیں، جو فن و کرتب کرتے ہیں وہ اپنی فیس لیتے ہیں اور اس کے خواہش مند ہوتے ہیں، خصیص اغراض ان کے مد نظر ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی تو پہلے دن ہی کہتے ہیں کہ ما اسألکم علیہ من اجر، میں بھائی تم سے کوئی مزدوری کا خواہش مند نہیں ہوں، ان اجری الا علی رب العالمین، جس نے ہم کو بھیجا ہے اجر وہی دے گا، کوئی فیس کوئی معاوضہ کوئی اجرت میں تم سے طلب نہیں کرتا، میری بات بے لوس ہے، بغیر کسی دنیاوی مفاد کے میں خدا کا پیغام تم کو سناتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں. انصح لکم، میں نصیحت کرتا ہوں خیر خواہی کرتا ہوں. اب نبیوں کا حال کجا اور جادوگروں کا حال کجا؟ جادوگر تو فیس کے طلبگار ہوتے ہیں، مالی معاوضے کے طلبگار ہوتے ہیں، اس لیے وہ مشقتیں کرتے ہیں. اور یہ فن بھی بڑا رذیل قسم کا فن ہے. جادو میں مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ کم سے کم جادو کا درجہ یہ ہے، کم سے کم جو جادوگر ہوگا وہ کم سے کم وہ بدعت کا مرتکب ہوگا، اور جو اعلیٰ درجے کا ہوگا وہ کفر اور شرک کرے گا. جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں موجود ہے کہ وہ دو آدمی جو شعر سکھلاتے تھے وہ سیکھنے والے سے صاف کہتے تھے فلا تکفر، بھائی یہ کفر نہ کرو، یہ تو کفر ہے، شہر میں کفر کرنا پڑتا ہے، ایسی حرکات ایسے اعمال ایسا کلام زبان سے پڑھتے ہیں یہ جادوگر جس میں کفر کی بات ہوتی ہے، شرک کی بات ہوتی ہے. اور اگر یہ کفر شرک نہ ہو تو ادنا سے ادنا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بدعت ضرور ہوتی ہے، خلاف شرع ضرور ہوتی ہے، گناہ ضرور ہوتا ہے، فسق ہوتا ہے اس کے اندر، اس کے بغیر جادو ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال فن بھی ایسا ذریعہ ہے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے، سحر. اور یہ غیر نافع علم میں شمار کیے گئے، کرتب تو ہے شعبہ تو ہے ایک علم کا لیکن غیر نافع ہے، مضر ہے، دنیا میں تو کچھ فائدہ دیتا ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے مضر ہے، انسان کو جہنم میں پہنچاتا ہے. تو نجوم کا علم جو یہ نجوم کی وجہ سے غیب کی باتیں لوگ بتلاتے ہیں، حضور نے بھی فرمایا جس نے نجوم کا شعبہ حاصل کیا اس نے سحر کا ایک شعبہ حاصل کیا، اور یہ دونوں باطل ہیں اور خلاف اسلام ہیں. ان میں مطلب ہے کہ بہت غلط کام کرنے پڑتے ہیں اور یہ جادوگر طرح طرح کی رذیل حرکتیں کرتے ہیں، کہیں مردوں کے جسم سے نکال کر کے گوشت لا کر کے، کہیں ان کا خون، کہیں زندہ انسانوں کو وہ مارتے ہیں اور ان کا خون لے کر اس پر وہ جادو کرتے ہیں، کہیں قبروں کی مٹی لے لی، کہیں مسان کی راکھ لے لی، کہیں کوئی ایسے ذلیل ذلیل حرکات یہ کرتے ہیں، اور شیاطین کے ساتھ ان کو تلبس ہوتا ہے اور غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو ان کا تو مقصد ہی دنیا کمانا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کرتب سے آئیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سحر کو ترمذی شریف کی روایت میں ہے قابل تعزیر جرم قرار دیا، آپ نے فرمایا ہے ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ حد الساحر ضربۃ السیف، جو جادوگر جادو کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جانے طلب کرتا ہے، پتہ چل جائے اس کے بارے میں معلومات صحیح ہو جائیں کہ واقعی اس نے جادو کیا اور اس کی وجہ سے یہ جان تلف ہوئی ہے، تو اس کی سزا موت ہے، تلوار سے اس کا سر کاٹ دو، یہ اس کی حد اور تعزیر جاری کی گئی ہے، اس کی یہ قابل تعزیر ہے. اگر نقصان جان کے تلف کا نہ ہو تو پھر اس کو ویسے سزا دینی چاہیے، قید کرنا چاہیے، تنبیہ کرنی چاہیے، جو جس طریقے سے حاکم مسلمان مناسب سمجھے اس کو تعزیر لگا سکتا ہے. قابل تعزیر جرم ہے یہ سحر جو ہے، بہت سے لوگ سحر کے ذریعے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہاں بہت رواج ہے ہمارے پنجاب میں یہ کالا علم جس کو کہنے یہ کالا علم یہ سحری ہوتا ہے اس کے ذریعے بلا وجہ ایسے ٹونے ٹوٹکے کرتے ہیں تعویذ ڈالتے ہیں لوگوں کو نقصان پہنچے یہ حرام ہے اور سخت شدید گناہ ہے اور قابل تعذیر. تو جادوگروں نے یہ کہا کہ کیا ہم کو کوئی حق بھی ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں کیوں نہیں, اور تم تو اس وقت اگر غالب آ گئے تو تم میرے مقرب بن جاؤ گے, صرف انعام و اکرام ہی نہیں بلکہ میرے مصاحب بن جاؤ گے, چیئرمین بن جاؤ گے اور میری شورا کے ممبر بن جاؤ گے, اور تم عزت و اکرام کے اندر آ جاؤ گے. خالی یعنی مطلب ہے معاوضہ ہی نہیں ہے, انعام و اکرام ہی نہیں ہے, وہ بھی ملے گا لیکن اس کے علاوہ تم تو مقربین میں ہو جاؤ گے. وہ تیار ہو گئے. جادوگر اکثر و بیشتر یہی سمجھتے تھے کہ شاید کوئی سحری ہوگا, اور سحر سے تو وہ کرتے تھے کام, اس کا ماہر تھے اس کے. اور ایک اور بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اس دور کے اندر یہ نجوم اور یہ سحر یہ کہانت وغیرہ سے سب لوگ تعلق رکھتے تھے اور حکومتیں بھی ان سے خدمات لیتی تھیں, بالکل اس طرح جیسا موجودہ زمانے میں ڈاکٹروں سے انجینئروں سے خدمت لی جاتی. ہمارے دور کے اندر ہمارے دور میں تمام سلطنتیں اگر یہ ڈاکٹر نہ ہوں انجینئر نہ ہوں یہ ٹیکنیکل کام جاننے والے ماہرین فن نہ ہوں سائنس دان نہ ہوں تو سلطنت تو ویران ہوگی. یہ مادی کام میں تو بڑی مدد دیتے ہیں اور بڑی بڑی سکیمیں نکالتے ہیں, تو اسی طریقے سے اس دور کے اندر ان سے بھی کام لیتے تھے اور ان کی بات کو دخیل سمجھتے تھے, ان سے مشورے کرتے تھے, نجومیوں سے مشورے ہوتے تھے. آئی سارے ممالک میں تھا, بڑے صغیر میں بھی تھا, ہندوؤں کے یہاں تو بہت زیادہ تھا. یہ قدیم زمانوں کے اندر اسی طرح کاہنوں سے بھی تعلق تھا, نجومیوں سے بھی, ان سے سلطنتیں بھی خدمات لیتی تھی اور ان سے مشورے لیتی تھی اور ان کے مطابق چلتی تھی. یہ تو اسلام کی بدولت اللہ نے یا ابراہیم علیہ السلام کا دور جب آیا, سابی دور میں تو تھا ہی سلسلہ ہی ہے یہ نجومی ہیں اور یہ سائر ہیں. اس کے بعد جو ہے اللہ کی توحید کا چرچا ہوا اور ان چیزوں سے لوگ ہٹے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ آگے ہیں اور جمع ہو گئے ہیں, دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے کہ جس وقت جادوگر آئے سامنے آئے, موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کے سامنے نصیحت کی بات بھی کی. موسیٰ علیہ السلام نے جیسا پہلی صورتوں میں گزر چکا ہے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا کے بندو تم یہ دنیا کے خاطر اور پیٹ کے خاطر اور ایسی باتیں کرتے ہو, یہ باتیں درست نہیں ہیں, یاد رکھو اپنی عاقبت کی بھی کوئی فکر کرو, خدا تعالیٰ کے ہاں بھی جواب دہی دینی کرنی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت نصیحت کی تو جادوگروں کے دل اسی وقت ہلنے لگ گئے تھے, ان کی آخر نبی کی نصیحت تھی. تو انہوں نے کہا یہ عجیب باتیں کرتا ہے, جادوگروں جیسی تو بات ہی کوئی نہیں ہے, جادوگر تو اور قسم کی باتیں کرتے ہیں اور یہ تو اور قسم کی باتیں کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ تیار ہو کر آئے تھے اور انعام و اکرام کے خواہش مند تھے اور فرعون کی شاہ تھی اور بڑا زور تھا, تو انہوں نے بہرحال مقابلے کی ٹھانی ہوئی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے تو صاف کہا لا تفتروا, افترا نہ کرو خدا پر, تباہی اور بربادی آئے گی, غلط کام نہ کرو. لیکن انہوں نے بہرحال کیا, وہ ڈٹے رہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا القو مان تم ملکون, پھر جو کچھ تم اپنا جادو یا اپنا کمال دکھانا چاہتے ہو پھر تم دکھاؤ. پہلے ان کو کہا پہل کرو پھر دکھاؤ, تم جب آئے اسی مقصد کے لیے ہو تو تم اپنا جو کچھ بھی کمال ہے یا جو بھی تمہارے پاس سحر ہے اس کو نکالو. تو چنانچہ ان جادوگروں نے القو, دوسری جگہ موجود ہے کہ فجاؤ بسحر عظیم, بہت بڑا جادو جتنا ممکن تھا انسانی تاریخ میں وہ جادو انہوں نے کیا تھا اس وقت, خدا نے سحر عظیم فرمایا، بڑا جادو، بے پناہ آدمی بھی بہت تھے، جسے تفسیری روایتوں میں 15,000 کے قریب جادوگر کٹے، جتنے جادوگر تھے. اور پھر انہوں نے فالقوا حبالہم، انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، اور وعصیہم، اور اپنی لاٹھیاں بھی ڈالی، اور فرعون کا نعرہ بلند کیا، قالوا بعزت فرعون، فرعون کی جے، جیسا ہندو لوگ کہتے ہیں. ابو سفیان نے بھی احد کے اندر اولو حبل کا نعرہ بلند کیا تھا جب مسلمانوں کو شکست ہوئی، حبل کی جائے. حضور نے فرمایا کہو اللہ اعلی و اجل، حبل کیا ہے، خدا کی ذات ہی بلند و برتر ہے. تو فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، ہم غالب آئیں. کثرت کو بھی دیکھا اور اپنا فن بھی تھا، اس کے غرور میں یہ کہنے لگے کہ ہم تو بس غالب آئیں گے، اور فرعون کی عزت کی قسم اٹھائی. تو انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں وغیرہ ڈالی، تو سب گراؤنڈ سانپوں سے بھرا ہوا نظر آنے لگا. لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، یعنی وہ بڑا عظیم جادو انہوں نے یہ پیش کیا. تو اس کے مقابل میں پہلے دوسری صورتوں میں گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کچھ خوف پیدا ہوا، یہ ممکن ہے کہ لوگ سحر اور معجزے میں فرق نہ کر سکیں. تو اللہ نے وحی نازل فرمائی، لا تخف انک انت الاعلی، موسیٰ مت گھبراؤ، بالکل تم ہی بلند اور برتر رہو گے، خدا تم کو بلندی عطا فرمائے گا، یہ سب مغلوب ہو جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے القا عصاہ، اپنا وہ جو عصا تھا، لاٹھی تھی، اس کو جس وقت انہوں نے پھینکا تو اتنا بڑا عظیم اجدہا نظر آیا کہ تلقف ما یافکون، جو کچھ انہوں نے بنایا تھا اپنے سحر کے زور پر، جو گھڑا تھا، وہ سب کو نگل گیا، خالی رسیاں اور لاٹھی ہی رہ گئی، کوئی چیز نہ تھی سام وغیرہ. ایسا اس بڑا اجدہا تھا، اس نے چکر مارا ایسا کہ لوگ تو بھاگنے لگے، فرعون بھی دہشت زدہ ہو گیا، پیشاب خطا ہو گیا ان کا، اور ایسی دہشت ان پر پیدا ہوئی، اور ادھر وہ سحر ختم ہو گیا، سب اٹ پٹ گیا، کچھ پتہ نہ چلا کیا تھا. پھر رسی ہی پڑی نظر لوگوں کو آ رہی تھی، اور کچھ بھی نہیں تھا. اور تل کف مانے نگل گیا وہ جو کچھ انہوں نے بنایا تھا، گڑا تھا. جب یہ چیز جادوگروں نے دیکھی، جو صاحب فن تھے، وہ فوراً سجدہ ریز ہو گئے. پل کی سہارت ساجدین، سجدے میں پڑ گئے، اور انہوں نے اقرار کر لیا، آمنا برب العالمین، ہم تو رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے. کیونکہ سحر والی تو بات ہی نہیں تھی وہاں، فن والی تو بات ہی نہیں تھی، وہ تو سلسلہ ہی اور تھا، وہ تو خدا کا حکم تھا، اور وہ معجزہ تھا. معجزہ کہتی اس چیز کو جو انسان عاجز ہوں اس کا مقابلہ کرنے سے، اور اس کی نظیر پیش کرنے سے، معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں، اور بالکل عادت کے خلاف ہوتا ہے. سحر تو ایک عادی چیز ہے، دوسرے جادوگر کرتا ہے، اسے بڑھ کر کرتا ہے، پہلے کو دبا دیتا ہے، لیکن یہ تو چیز ہی ایسی تھی کہ کوئی بھی نہ ٹھہرا ذرا بھی، سب کو یہ ایک آنند فانند فنا کر کے رکھ دیا، کوئی چیز ہی نہ رہی، اور ان میں ہمت ہی نہیں تھی کہ آگے کوئی اور پھونک ماریں اور کوئی اور کرتب دکھائیں. بالکل عاجز ہو گئے، لاچار درماندہ ہو کر خدا کے سامنے سجدے میں پڑ گئے، اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون. اب فرعون اس کے باوجود، کیونکہ اللہ نے فرعون کے بارے میں کان عالیا من المسرفین، بڑا مغرور تھا اور بڑا ہی سرکش تھا فرعون، اس کے باوجود بھی، یعنی حق تو یہ تھا کہ تسلیم کر لیتے، مان لیتے اور اقرار کر لیتے خدا کی وحدانیت کا، لیکن یہ بات نہیں تھی. اسی اپنے داؤ پیچ میں الٹا الزام لگایا ان جادوگروں پر، اور کہنے لگا تم نے اس کی تصدیق کی ہے، اس پر ایمان لائے ہو، اس کو مان لیا ہے تم نے، قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں، تم میری رعیت کے لوگ ہو، اور میرے رحم و کرم پر تمہاری زندگی ہے، تو میری اجازت کے بغیر تم کیسے اس پر ایمان لائے ہو؟ اور پھر یہ ہے کہ یہی تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم کو سکھلایا. تم سب یہ ایک استاد کی شاگرد ہو اور تمہاری آپس کے اندر مطلب یہ ہے کہ یہ سازش ہے. ان قریب تم جان لو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں. میں تو تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کاٹوں گا, دائیں ہاتھ بایاں پاؤں, جیسا ڈاکوؤں کے پاؤں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے قرآن میں. ہرابا اور ڈاکی کی سزا یہی ہے, دائیں بائیں الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں کاٹنے کا. جو میں یہ بدترین سزا ہوتی ہے, سخت سزا, ایک رجم کی سزا اور یہ الٹے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی سزا, سخت ترین سزائیں یہ. انہیں جرائم بھی ایسے ہوتے ہیں, ڈاکہ ڈال کر کے علل اعلان جان بھی طلب کرتے ہیں, مال بھی لوٹ کر لے جاتے ہیں. تو اللہ نے یہی سزا مقرر کی ہے. چور کی سزا تو قطع ید سے ہوتی ہے, لیکن ڈاکو سے چار قسم کی سزائیں اللہ نے مقرر کی ہیں جرم کی نوعیت سے. تو کہنے لگا میں تو تمہارے الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا اور سب کو سولی پہ لٹکاؤں گا, زندہ نہیں چھوڑوں گا. لیکن وہاں تو بات اور تھی. کالو جادوگر بولے لا زہرا, کوئی ڈر نہیں. اب اس مقام سے ہم نکل گئے. آج انسانی تاریخ میں یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ آنن فانن پہلے لوگ جو بڑے کفر میں مبتلا تھے, آنن فانن ایسا یعنی تغیر ہو گیا کہ وہ ایمان میں بھی درجہ کمال تک پہنچ گئے. وہ لوگ کمال درجے کے یعنی اولیاء اللہ کی صف میں شریک ہو گئے, وہ اللہ تعالی کے مقرب بندوں کی صف میں شریک ہو گئے. کہ جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, کوئی حادثہ, کوئی ڈراوا دھمکاوا کوئی بھی ان کو ہٹا نہیں سکتا ایمان سے, اس مقام میں پہنچ چکے تھے یہ لوگ. کہنے لگے کوئی ڈر نہیں ہے. کیوں؟ بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے ہیں. جانا تو خدا کے سامنے ہے, دیر سے جائیں تب یا اب چلے جائیں, تبھی موت مر کر جائیں یا مار دیے جائیں, سولی لٹک جائیں, سزائے کاٹ کر جائیں, جس طرح جائیں, جانا تو رب کے پاس ہی ہے. اب کوئی ڈر نہیں ہے. تو جائیں گے ایمان کے ساتھ جائیں گے, سحر اور کفر کے ساتھ نہیں جائیں گے. اب تغیر ہو گیا, ایمان لا چکے ہیں, یقین ہو چکا ہے کہ موسیٰ اور ہارون اللہ کے نبی ہیں اور رب العالمین ہی سب کا معبود ہے, ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں. اور انا نتماؤ ہم امید رکھتے ہیں کہ ان یغفر لنا ربنا خطایانا, کہ خدا ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے گا. ہمیں تو ایمان کے بعد یہ توقع ہو چلی ہے کہ ہم نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں, بڑے بڑے فراڈ کیے ہیں, بڑے بڑے یعنی گناہ کیے ہیں, تو ہمیں خدا تعالی ایمان کی بدولت بخش دے گا. ہمیں تو یہ امید ہے کہ ان کنا ول المومنین, اس وجہ سے کہ ہم اس موقع پر سب سے پہلے ایمان لائے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا ہے, خدا کی وحدانیت کو مان لیا ہے, ایمان لائے ہیں, اس لیے ہمیں تو امیدیں لگ گئی ہیں کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. تم کیا ڈراتے ہو؟ دوسری جگہ موجود ہے کہ انہوں نے کہا انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا, تمہارے اختیار میں یہی ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی ہی ختم کر سکتے اور کیا. یعنی دنیاوی زندگی ہے نا, اسی کو ختم کر سکتے, اور تو تمہارے قبضے میں کچھ نہیں ہے. تو اس کا ہم ڈر نہیں رکھتے, اب ہم خدا پر اب یقین رکھتے ہیں. یہ واقعہ ہوا, آگے ذکر نہیں ہے قرآن میں اس نے کیا کیا. مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ مصرف آدمی تھا بے حد فرعون, اس نے اپنی سکیم کو ضرور چلایا ہوگا اور ان لوگوں کو یقیناً وہ سزائیں دی ہوں گی, ورنہ وہ اپنی دہشت نہیں بٹھا سکتا تھا. یہ دہشت اس نے ضرور بٹھائی ہوگی اور سزائیں بھی دی ہوں گی. اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام 40 سال تک اس کے بعد رہے ہیں وہاں مصر میں, اور خدا کا پیغام موقع بموقع سناتی رہیں, اور فرعونیوں کی طرف سے تکلیفیں جو تھی وہ آئے دن بڑھتی تھی, آئے دن ان کی شرارتیں بڑھتی تھی, اور طرح طرح کے ابتلاعات بھی ہوتے تھے جیسا کہ سورہ آراف میں موجود ہے. بسم اللہ الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وأوحينا إلى موسى اور ہم نے وحی نازل کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف حنصر کی رات کے وقت لے کر میرے بندوں کو نکل جاؤ انکم متبعون بے شک تمہارا پیچھا کریں گے یہ فرعونی فارسل فرعون اس کے بعد پھر بھیجا فرعون نے فی المدائن مختلف شہروں کے اندر حاشرین لوگوں کو فوج کو اکٹھا کرنے کے لیے اور فرعون نے کہا ان ہؤلاء بے شک یہ اسرائیلی لشرذمۃ ایک جماعت ہے قلیلون بہت تھوڑی وانہم اور بے شک یہ لنا لغائظون بے شک ہم کو یہ بہت غصہ دلاتے ہیں اور بے شک ہم سب حاضرون خطرہ رکھتے ہیں ان سے یا ہم سب مسلح ہیں فأخرجناهم اس طریقے سے اس تدبیر سے ہم نے نکالا ان فرعونیوں کو من جنات باغوں سے وہ عیون چشموں سے وہ کنوز اور خزانوں سے وہ مقام کریم اور عمدہ مکانوں سے کذالک اسی طرح واقعہ ہوا اور وارث بنایا ہم نے ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اور پیغام خداوندی کو پہنچانے کے بعد فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور پھر اس نے اپنی تدبیر یہ کی کہ تمام ملک کے سرکردہ جادوگروں کو جتنے بھی نامی گرامی جادوگر تھے اور مشہور تھے ان سب کو اکٹھا کیا اور کھلے میدان دوپہر کے وقت انہوں نے اپنے جادو کا کرتب دکھایا تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے وہ عصا اس سے خدا نے ایسا بڑا عظیم اجدہا پیدا کر دیا ظاہر کر دیا جو سارے سانپوں کو نگل گیا اور وہ جو کرتب بنایا ہوا تھا وہ سب باطل ہو کر رہ گیا جادوگر خالی ہاتھ رہ گئے ان کا کرتب بھی سب ختم ہو گیا اور وہ مغلوب ہو گئے جادوگروں میں کچھ تھوڑی بہت صلاحیت موجود تھی تو خدا نے ان کو تو توفیق بخشی کہ وہ تو ایمان لے آئے لیکن فرعون اور اس کے حواری اور اس کے سردار وہ اسی طرح بدستور محروم رہے ہدایت سے کیونکہ ان کے اندر تکبر غرور ضد اور عناد اور کفر حد درجے کا بھرا ہوا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو بظاہر بڑا غلبہ حاصل ہوا جیسا کہ اللہ نے فرمایا تھا لا تخف انک انت الاعلی موسیٰ تم مت گھبراؤ بے شک تم ہی سر بلند رہو گے اللہ تمہیں ہی سر بلند کرے گا اور غالب بنائے گا وہ تو ایسا ہی ہوا لاکھوں آدمیوں نے دیکھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا کیا اور فرعون اپنی اس تدبیر میں ناکام ہوا اس کے بعد درمیان کے جتنے واقعات ہیں ان کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا آگے صرف فرعون کی اور اس کے لاؤ لشکر کی ہلاکت کا واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے باقی تفصیلات دوسری صورتوں میں ہیں درمیان میں کتنے واقعات پیش آئے کیا کیا باتیں اور حوادثات پیش آئے ان کا ذکر یہاں نہیں ہے بعد وہاں ہلاکت کیونکہ خدا تعالی کی صفت عزیز اور رحیم دونوں کا مظاہرہ اس صورت مبارکہ کے اندر بتلایا گیا ہے وہ اور نافرمانوں کو ہلاک کرنے والی بات کا ذکر اس کے اندر کیا گیا ہے، تو یہاں ہلاکت کا جو پہلو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، باقی درمیان کے جو واقعات ہیں ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. مختلف صورتوں میں بہت سے واقعات مذکور ہیں، اور کئی واقعات ایسے ہیں جو بائبل کے اندر مذکور ہیں، کوئی صحیح کوئی غلط، کچھ تاریخ کے اندر کئی باتیں ایسی ہیں جو تاریخ سے ان کا پتہ چلتا ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے سلسلے کے واقعات میں، اور تقریباً 46 مرتبہ قرآن کے اندر یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات کا ذکر ہے، مختلف پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے بیان. سورہ یونس کے اندر بھی ہے، سورہ آراف کے اندر بھی بڑی تفصیلات ہیں، بہت سی باتیں ہیں، اور اسی طرح سورہ دخان کے اندر بھی ہے، اور دوسری چھوٹی صورتوں کے اندر بھی ہے، اور لمبی صورتوں کے اندر بھی مختلف عنوانوں سے اور مختلف باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات کا ذکر کیا، اور بہت کثرت سے. اور اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے کہ فرعون اور اس کے جو مغرور ساتھی تھے ان کے واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل جو لوگ تھے، مکے کے مشرک رؤسا، صنادید قریش اور صنادید عرب، ان کے ساتھ بڑے ملتے جلتے تھے. اس واسطے بھی اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو مختلف صورتوں کے اندر بیان فرمایا ہے، اور ان میں نصیحت کی باتیں سمجھائی ہیں، اور خدا تعالیٰ کی صفت عزیز، کمال قدرت اور کمال غلبے کی، اور خدا تعالیٰ کی مہربانی کی صفت بھی. چنانچہ سورت میں یہ لفظ بھی بار بار دہرایا گیا ہے آخر میں، جیسا پہلے رکوع کے آخر میں تھا، آئندہ بھی یہ لفظ دہرایا جائے گا. تو درمیان کے واقعات کا تو ذکر نہیں کیا گیا یہاں، صرف فرعون کی ہلاکت کے واقعہ کی طرف یہاں اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پر بیان فرمایا ہے. اس مقام کے اندر ایک مدت دراز تک موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کو سمجھاتے رہے اور اللہ کی نشانیاں دکھلاتے رہے، لیکن فرعون نے حق کو قبول نہیں کیا، نہ اس کے بڑے سرداروں نے، اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کیا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ تھا کہ ایک تو اپنی فکر کر لو، تزکیہ حاصل کر لو، ایمان حاصل کر لو، اور خدا کا قرب نصیب ہو جائے گا، اور دوسرا بنی اسرائیل کو آزاد کر لو کہ ان کو ان کے اصلی وطن کے اندر ہم واپس لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے. تو فرعون نے نہ ان کو چھوڑا بلکہ ان کا ستانا زیادہ ہو گیا، پہلے سے زیادہ ستانا شروع کر دیا فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں، اب ان کی نفری بھی کافی تھی تو زیادہ ستانا شروع کیا. موسیٰ علیہ السلام وقتاً فوقتاً بنی اسرائیل کو بھی تسلی دیتے تھے. سورہ آراف کے اندر موجود ہے کہ اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے شکایت کی تھی کہ موسیٰ، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پر بڑی تکلیفیں تھیں، اور آپ کے آنے سے کچھ کم نہیں ہوئی تکلیف، من بعد ما جئتنا، آنے کے بعد بھی بڑی تکلیفیں ہم پر ہو رہی ہیں اور بڑے مظالم ہو رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ان کو تسلی دیتے تھے، فاصبروا ان العاقبۃ للمتقین، صبر کرو اور برداشت کرو. سورہ یونس کے اندر بھی اس مضمون کو بڑے دردناک انداز میں بیان کیا گیا ہے. فرعونیوں کی سختیاں جب حد سے بڑھ گئی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہیں بھی کھلے طور پر نماز نہیں پڑھتے.